i stora tur. I stora tur, nej, vill du varenda en. Ja, men har ni inget modernare? Ni har ju vadmar i rösten. Ja, det ska jag säga det statsgänt att det här är tongånger som sätter sig som klipulver i benen. Jo du, och takten där hemma, den stampar vi så att vi gropar ett ting. I stora tur, i stora tur. Ja, där är glädjen på ett annat plan. Som ett gehu, det stora tur. Man hör det passa massa bättre än i stan. Till våran gödda. Fora gödda. Nu ska vi lyssna på nyheter från CBC i Kanada. From CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. Published reports in Beijing say the two Canadians being detained in China are accused of stealing state secrets. It's the first time we've heard of specific allegations in the case against the two men, who were taken into custody in December not long after Huawei executive Meng Wanzhou was arrested in Vancouver. Here's Michael Serapio. We need to point out that this is all coming to us from Chinese state media, and that said, this is more official word from the Communist Party of China, really, than free press. But these are the allegations that are being made. Essentially, they are saying that former Canadian diplomat Michael Kovrig was allegedly stealing state secrets passed on to him from another detained Canadian, we're talking about Michael Spavor, who was living and working in China near the North Korean border. Now, of course, those are the two Canadians being detained, and these allegations apparently come from Beijing's State Security Bureau. The specifics we have to say are few, but the papers and the Chinese state agency is saying that Kovrig had spied on and stolen sensitive information and that his activities, quote, severely violated Chinese law, and that Spavor says Chinese media was an important intelligence contact for him. Michael Serapio, CBC News, Toronto. The federal election is set for this fall, but the Trudeau Liberals are getting their campaign started this week. I'm Justin Trudeau. Climate change is a real and serious problem. That's one of the radio ads. Liberals will be running coast to coast as of today. At the same time, voters will be hearing more this week from the SNC-Lavalin affair. The Prime Minister's former chief of staff, Gerald Butts, testifies Wednesday before the Commons Justice Committee. Former Attorney General Jody Wilson-Raybould told the committee last week that Butts was among those who pressured her to help the Quebec firm avoid a criminal prosecution. Incidentally, Wilson-Raybould says she has been confirmed as the Liberal candidate for her Vancouver riding in this fall's federal election. Last week, after her testimony before the Justice Committee, Prime Minister Trudeau said he was looking at, quote, next steps in regard to Wilson-Raybould's future within the party. The search for survivors and bodies has resumed this morning in southeastern Alabama. This after devastating winds yesterday destroyed dozens of buildings and claimed 23 lives. This man from outside Montgomery had his entire neighborhood flattened. And this whole area right here is it's pretty much just gone, you know. The system also spawned windstorms in Georgia, South Carolina, and the Florida Panhandle. Weather officials in the U.S. are in the process of confirming that the storms were indeed tornadoes. Today marks the one-year anniversary of the poisoning of Sergei Skripal in Salisbury, England. A former Russian spy and his daughter were targeted with the nerve agent Novichok. And as Chris Brown reports, the Kremlin continues to deny any involvement. A year later, and the city of Salisbury has finally been declared Novichok free, with no sign of the deadly poison that left Sergei and Yulia Skripal in critical condition and killed a third woman, Dawn Sturgis. Russia's state media are using the anniversary to trot out a well-worn list of denials that the Kremlin had anything to do with it. Кроме истерики и гениального объяснения, Vladimir Solovyov, a host of a Sunday night politics show, exclaimed, "It's all hysteria. There's no concrete information," ignoring that there are video images of the assassins, documentary proof of their identities and connections to Russia's military intelligence. Clearly, the Kremlin still sees opportunity to demonstrate that Russia doesn't treat the incident as a setback. Its embassy in London suggested there's a British cover-up and published what it claims are a list of 50 critical questions, including what happened to the Skripal's pets. Chris Brown, CBC News, Moscow. Police in London have charged a man with assault after British Labour leader Jeremy Corbyn was hit yesterday with an egg. Corbyn was hit in the head while visiting a London mosque in his constituency. The suspect was taken into custody on the scene and has a court date set for later this month. And that is the world this hour. We broadcast live and podcast at cbcnews.ca. I'm Joe Cummings. Nu ska vi lyssna på nyheter från News. From the Sky News Centre, relatives of murdered toddler Jane Bolger have lost a high court bid. Information about the killers made public. The two-year-old's father and uncle argued certain details about John Venables and his life was easily accessible online. A worldwide order was made in 2001, giving him anonymity. The Prodigy frontman Keith Flint has died at the age of 49. I'm a fire starter. The singer was found dead at his home in Essex this morning. Police are not treating his death as suspicious. The Metropolitan Police says tackling violent crime remains its top priority following the latest fatal stabbing in London. But Deputy Assistant Commissioner Graham McNulty says they can't do it alone. There is still a significant amount of work to do in order to rid the capital of violence. And we absolutely cannot solve this problem alone. The police, our partners and the public must continue to work together to prevent young lives being lost. 17-year-old Jodie Chesney was stabbed to death on Friday night in a park in Romford. Meanwhile, a boy of the same age was killed in Greater Manchester on Saturday. Hundreds of jobs are at risk at the Giraffe and Ed's Easy Diner restaurant chains as a result of plans to close 27 branches. The parent company says that while sales are improving, many of its locations remain unprofitable. The funeral of England's World Cup winning goalkeeper Gordon Banks has been held in Stoke following his death aged 81 last month. 1966 teammate Sir Geoff Hurst is speaking at the service. He was a superstar on the field, but quite frankly, off the field, he was not a superstar at all. He was a very ordinary guy, never had any airs and graces, and that was one of the beautiful things about Banksy I remember very well. And the royal family's social media accounts are going to start blocking trolls. Officials may even report people to the police if they post offensive messages. That's the latest. I'm Amelia Cox. Did you always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier to share your talent with the world. However, first, you'll need a reliable streaming company. With Listen to My Radio, we'll help you effortlessly stream your show in the highest quality. For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limit. For video streaming, you can get up to 1,000 viewers without quality limit. Thanks to our diverse server locations, the whole world can see and hear your amazing talent. Both are supported by ads, so it's totally free. We provide free website hosting with 500 megabytes of storage and 1,000 megabytes of bandwidth. Every free account includes a personal page and a personal subdomain with a shoutbox, blog, and gallery. If you want to put radio on your website, you can sign up for our premium package with auto DJ feature and advanced control panel, all hosted on our powerful servers. All this for $6.25 a month. You'll have the latest technology at the best price. Start now by signing up for your free account. Just click to the button on the left-hand side and it's as simple as that. Once you're ready, sign up for what I'm doing. Thank you.

Johansson, häng med i krökarna, Johansson. Se du lökarna, se hur alla björkar slagit ut, Johansson. Hör du strängarna, Johansson, var med i svängarna, Johansson. Se du ängarna, häcken doftar innan vi mår knut. Skynda dig, skogen gläder sig, alla fåglar glittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, marken gläder sig, öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig, doften sprider sig, alla blommor droppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, jorden vrider sig, flyktig är vår korta roslags tid. Johansson, ser du båkarna, Johansson, kom rör på påkarna, Johansson. Hör du stråkarna, kort är våren snart så är det. We take a look at what's on their agenda. More women on boards or we'll vote you out. We hear about the Christian activist investors that are taking on blue chip companies over their gender diversity. And does this sound familiar? The most attractive task to volunteer for in any office produces the best possible result with the least possible effort. Have you been burnt by an office move? Our regular commentator recounts the stressful process and the ruffled feathers encountered in the process. A marching band in Beijing there, opening China's biggest political event of the year, which gets underway this week. The two-session summit sees the entire spectrum of Chinese politics, from cabinet ministers to local representatives, gathering in Beijing. They're there to discuss issues around the economy and legislation. The event is largely seen as ceremonial, with the exception of a key announcement on the target economic growth rate. It's been a challenging 12 months for China amid a trade war with the United States and an intense international legal battle over technology company Huawei. Freya Beamish is the chief aid economist at Pantheon Macroeconomics. Well, we'll find out what the official targets, economic targets are for this year. So there'll be targeting of GDP, which is expected to come down to 6 to 6.5, around 6.5% this year, which is quite a big step for China. They've not targeted a range before, and that the bottom of that range is a reasonably big step down from last year. It's not really going to shake things up that much, though. In reality, growth will be below 6%, quite substantially below 6%. But China has longer-term goals with regard to alleviation of poverty and bringing a certain amount of people out of poverty over the medium term. So they can't really afford to target growth below 6%. I mentioned there, Freya, it's expected that China's target growth rate for its economy will be lower this year compared to the year before. Many are seeing this as a bit of a watershed moment. It's time that China has actually acknowledged the fact its economy is slowing. Would you say this is significant or not far enough? It's a kind of a step in the right direction. It's a range rather than last year it was around 6.5%, so it wasn't really clear what around meant, and this time it's a proper range. But as I said, it's not actually reflective of the reality on the ground where we're seeing a very sharp slowdown in growth. So in terms of transparency, it's not great. And also some rules regarding foreign investment as well, expected to be announced tomorrow. So yeah, we are expecting some progress on financial opening. There has been already quite a lot of progress, and actually it kind of makes sense that China is looking to raise capital to help the banking system to write off bad debts and to recapitalize there. And actually it's becoming clear that they're not capable of doing that within the private sector within China, and short of actually going for a proper bailout, a government-led bailout, it makes sense to try to get foreigners to bring their capital into China. So it actually chimes with their requirements for financial opening and what the US authorities are asking for. It's an interesting time for China. This year's meeting also takes place as the international legal battle over Chinese telecom giant Huawei intensifies. US-China trade negotiations are going on in the background as well. Do you think this is perhaps quite a difficult period when we look back on President Xi's terms? This is possibly one of his most challenging periods. I think so. It's a point where a lot of different paths are kind of meeting and we're at a junction, so to speak, both with regards to the reforms versus the stimulation of growth as the de-risking and deleveraging campaign has really taken a very serious toll on the economy. And also, more structurally, the Chinese economy is looking, or Chinese operatives are looking to move up the value-added chain, and that puts them on a collision path with the US. And this is really what we're kind of worried about over the medium term. In the short term, as I said, we're pretty positive that a trade deal will be reached, and that's now looking imminent. But over the longer term, the efforts to move up the value-added chain do sort of put them on a collision course with the US. So Xi Jinping has to manage all of that as well. In the case of Huawei, we have had some reasonably positive sounds coming out of Twitterdom from Mr. Trump. And actually, I don't think that would be enough to stymie the trade talks in the short term if there was just that simple case of Huawei. I say simple, of course, it's quite complex in and of itself. But the Huawei talks in themselves probably aren't enough to stop the trade deal from going ahead. That was Freya Beamish, Chief Asia Economist at Macroeconomics, speaking to me earlier. Thousands of Algerians have taken to the streets of their capital to protest against their president seeking re-election for a fifth term. They're angry about the economy and want change. The people who govern, we don't even know who they are. They're in big mafia, big everything. Hela livet. livet har varit en färd mot ett mål. Away, away. Someday we're gonna go. go back to the stars and find the answer who we really are. If we try, we can live a lie. Together we'll discover the source of all. We'll be right back. used to walk, now I can barely crawl. All this darkness rising tall. Lord, shine a light for me, I'm waiting to be called. I'm ready to. Don't look at my face, it's the last time.

Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Sverigekanalen, bästa musik. Kontakta oss på natsol@allpost.se. Kontakta oss på natsol@allpost.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Stadens buller och brus, hem till där som livet en gång fanns. Mot bondestammen solen kastar sitt ljus, lyser upp förtäljer att vi har en chans. Vi så trogna kvar i bittraste tider, vi tänder hoppet ibland stora och små. Vi skapar framtiden och vad det än lider, vi tror på hjärtan som för Norden slår. Följ med oss och besvinga, ha likhet i blick. Kom med för du är kallad att kämpa med oss. Följ med oss för det vackra vi av förfäder fick. Kom med och skriv historia, var redo att slåss. Vi så trogna kvar i bittraste tider, vi tänder hoppet ibland stora och små. Vi skapar framtiden och vad det än blir, vi tror på hjärtan som för Norden slår. Vi fjärmar oss den ytliga urbana miljön som korrumperar sinnen och ger oss frid. Vi väcker ideal och tro som aldrig kan dö, som gör att ingen räds att offra allt i vår strid. Vi så trogna kvar i bittraste tider, vi tänder hoppet ibland stora och små. Vi skapar framtiden och vad det än lider, vi tror på hjärtan som för Norden slår. Ja, vi så trogna kvar i bittraste tider, vi tänder hoppet ibland stora och små. Vi skapar framtiden och vad det än lider, vi tror på hjärtan som för Norden slår. Vindarna har stillnat kring vår lek och sinja ligger by. Tonerna vi ger oss både skrattet och gråten, viljen i så spill och vin i hjärnen med låten. Röjligt ventilerar ni som vi, vi och li och li. Låt oss stråkarna gå från val till brusande du hör klangen, hör en klangen vill i björk och fjur från säkerkornas djur. Låt oss stråkarna gå från moln till brusande dur till solen fjädrat över skogens gröna mur, sommargröna mur. Fio-lio-lio-lio-lio, fio-lio-lio-lio-lio, lek och fint i ler om ni som vi, fio-lio-li. Stråkarna gå från moln till brusande dur hör klangen, hör en vill i björk och fjur från säkerkornas djur. Stråkarna gå från moln till brusande dur till solen klättrat över skogens gröna mur, sommargröna mur. Viljen i så lek och mitt fjol med varandra, viljen i så lek och mitt fjol med varandra. Vindarna har stillnat kring vår lek och Sverigekanalen sänder en tillstånd från myndigheten för press, radio och TV i Stockholm. Utgivare är Gunnar Andersson i Långsidan. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Donera valfri summa till Sverigekanalen. Betala en gång eller månadsvis. Se information på donera.tk. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se.

Ja, idag var det inte roligt, men jag tog mig ner här en lite annorlunda väg. Jag tände lite sopor där, jag tog mig ner här för backarna via dukten som ju går. Ja, järnvägen är borta och nedlagt, men det är ju ändå ett för detta stationsområde. Den här viadukten som man gjorde 1959, man grävde sig ner där. Så att den vägen tog jag via Russinbackens behandlingshem och Trollbo och svängde höger sen in på Långsbyvägen. Det var en katt som stirrade på mitt fönster där. Den här nedlagda skolan. Det var väl lite småbesvärligt att ta sig fram, men det gick väl hyfsat där. Och vi påbörjade röstinspelningen. Vi fortsatte faktiskt idag förbi Lillbacka. Och precis som den här blonda damen som joggade en gång, så tog vi oss ut på Länsväg 270 där med mobilen och röstinspelningen. Jag höll i ett paraply också. Lät snöfallet lite blåsigt. Det kom en och annan bil, några enstaka buss och några enstaka sån här lastbilar och långtradare. Där i korsningen mellan Länsväg 270, för den svänger höger upp i Svältbacken här, och Husbyvägen, så går in till själva Långsuttan. Det finns ju en gammal bondgård där. Jag kan säga också att man har avverkat skog också nära kyrkstigen. Det är stora mängder med timmer där. Jo, det ligger ju en bondgård i korsningen mellan Länsväg 270 och Husbyvägen, som ju går in till själva Långsuttan där, söderifrån. En gammal bondgård med flera lador och så. Jag har ju tidigare under åren här sett tupp och höns. Jag har sett hästar där. Men jag fick faktiskt syn på en flock med kossor. Kor alltså, med kalvar faktiskt. Jag har inte sett det förut, men jag har väl kanske missat det. Det var inte någon större flock, men det var några kor och kalvar som var ute där faktiskt, och så jag. Så åt hö där. Och hästar också. Ja, jag såg inte om hästar och kossor och kalvar var i samma hage där, men de var i alla fall där, och de var någon som rörde sig in i stugan där. Det gick ju bra att ta sig fram faktiskt. Jag var tvungen att gå en bit och stanna och vila där, för att det var kämpigt i blåst och så. Det gick väl hyfsat att gå i kanten där på vägen, och det var lite snömått. Och ibland var det lite trafik och ibland så lugnade det sig, och sen till slut så kom vi fram till skylten som säger Långsuttan där. Och även till höger har det varit en bondgård också faktiskt där, ja, med lader och så. Och skylten mycket bevägen, den hade ju i somras åkt ner i backen där, så jag kontaktade kommun, så att nu är den på plats där. Korsningen är mycket bevägen där, och Klostergatan. Det låg en fastighet som är borta nu, rivet, heter Solgården där. Byggs som hotell. Och sen byggdes det om till vanliga lägenheter, och sen till vänster var det en mindre ICA-butik. Och sen till höger har jag sett på en gammal bild som fanns en radio och tv-affär. Och så fortsatte jag sen Klostergatan och fick syn på två hästar faktiskt. Så var det en hästhage där, men jag har sett dem förut faktiskt där. Också en gammal bondgård där faktiskt, så ja. Och den här gården som ligger längst ner där i Långsbyn, på en liten återvändsväg till höger så att säga. Jag funderar på om det har varit en bondgård, men jag kunde ju se faktiskt förra gången, tror jag, att det fanns lade där i närheten. Så att det är tydligen också en, troligtvis, ytterligare en sån här nedlagd bondgård där. Ja, jag tog mig in i Långsuttan här och svängde in så småningom så kom jag väl Olars väg, tror jag. Och så var det då. Nej, det kanske inte var förresten, va? Nej, det var nog inte Olars väg, tror jag. Det spelar ingen roll. Jag gick lite grann i, kan man säga, norra delen av Långsuttan. Lite krångligare väg för att komma hem där. Det låg väl en flaska någonstans som jag inte hade röst att ta reda på. Så att det var besvärligt det här faktiskt. Alltså. Hur gick jag egentligen här för att komma hem? Jag gick i Björkalen och lite krånglig väg. Men jag tog mig hem i alla fall. Jag såg faktiskt en svart färgad kille där. Med hörlurar där, stora. Jag tyckte han var så gammal. Varför han inte var i skolan, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte sett han förut, han var alldeles svart färgad. Med hörlurar där, en yngre kille. Och man såg några enstaka människor som var ute i den här snöfallet och blåsten också faktiskt där. Men jag har sett, nu är mobilen avstängd här, men jag har ju sett att det förvisso blir grått och mulet imorgon. Men dock faktiskt uppehåll faktiskt. Det har kommit en hel del snö här nu. Och det var ganska långt där faktiskt. Under viadukten och förbi Trollbo och genom Långsbyn och ut på länsväg 270 med långa backen ner och sen Husbyvägen in till Långsuttan och sen via norra änden av Långsuttan och slingra mig in här tillbaks igen och så att jag räknade med att det var mer än 5, kanske 6 kilometer idag faktiskt, typ. Ja, någonstans där. 5-6 kilometer typ blev det faktiskt ungefär. Det var ganska långt faktiskt då. Någonstans mellan 5-6 kilometer. Imorgon blir det grått mulet men dock uppehåll faktiskt. Och jag kollade fastighetsboxen sen också. Annonsbladet hade kommit där. Jag har legat i sängen och delat en del nyhetslänkar till Twitter och Blocker och med hyperlänkar och jag har väl också duschat igen och bra handduk jag hittade också där i Ica på sig faktiskt, en stor rackare där och sen har jag väl ätit och det var någon spaghetti och köttfärssås faktiskt som Ica kök här i Långsjöten hade tillverkat. De har ju egen tillverkning där. De lagar ju ett eget kök. De lagar ju färdiga rätter där i kök. Långsjötans Ica-butik. Och så här sallader och färdiga smörgåsar görs lokalt inne i butiken här. Och sen är det, nu tog jag en paj här också. Paj. Skinkost, ja, ost och skinkpaj. Och så här pepparkaka och jag blev frysen och så var frös här förut faktiskt. Så jag vedrade ut i köket och så, det blir så äckligt kallt. Jag fick frossa där och så har vi druckit lite blåbärssoppa och så här. Lite energidryck och lite grann cola light. Och det var ju en besvikelse faktiskt att Radio Haninge inte alls hade några sändningar. Före klockan 16 var det helt tyst, det var inga staplar som rörde sig. Efter klockan 16 var det ingenting alls, det var helt tyst. Jag förstår inte riktigt varför, det var en måndag. Men det var så förut också, att det inte hörts någonting alls där. För att Radio Haninge ska ju ha ett program på måndagarna här mellan 16-18 som heter Speldrag. Ja, jag brukar ju missa det där och glömma bort det. För jag har så mycket att tänka på. Jag sköter allt själv här. Den här gången så tänkte jag, nu jäklar, nu ska vi spela in. Och då blev det ju absolut ingenting. Nej, Ingenting alls. Det kan utgå på grund av kommunalfullmäktige och så. Varför det inte hördes någonting idag, det vet jag inte riktigt. Kanske. Det är okänt faktiskt. Men vi får försöka nästa måndag där då. Spela in det här. 2 timmar dragspel. För det går inte i repris. Och Radio Haninge har inte heller något programarkiv där. Jag vill inte påstå att det var något halkigt någonstans. Men det var väl lite snö och så. Lite snömodd att gå i där. Man såg inte särskilt mycket människor ute faktiskt. Och det var säkert både 5 och 6 kilometer idag. Jag har alltså gått viadukten under den gamla tågstationen för detta. Och via Russinbacken, Trollbo, Långsbyvägen. Och sen har jag faktiskt fortsatt den. Även förbi Lillbacka. Ute på länsväg 270. Förra gången kom det en blondin där och joggade ut. Och gått vänster sida riktigt mot Långsuttan. Och den här bondgården ligger i korsningen där mellan 270 och Husbyvägen. Och den har jag ju sett tupp och höns och hästar. Men de hade ju kossor faktiskt och kalvar också. De som var ute till och med. Det var mycket märkligt där. Jag har inte sett det tidigare faktiskt. En gammal fin bondgård. Och det var lite krånglig väg hem också. Och jag kan säga att jag var ju förskräckligt kissnödig helt enkelt där. Min blåsa var ju väldigt så att det var väldigt tryckande det så att säga. Få av sig kläder och så. Och ta den där duschen, för blåsan behövde verkligen. Jag har inte kissat någonting alls här på hela dagen faktiskt så att säga, innan jag kom hem. Man ska ha med alla kläder, det är så mycket kläder och så. Och stövlar och så. Blåsan, ja, oj. Ja, det var väldigt besvärligt idag, men jag lyckades ju faktiskt, och inte var det halkigt direkt, men det var väl kanske lite snömodd och så på sina ställen där. Inga isfläckar och så, men lite besvärlig snö att gå i där. Och jag såg väl enstaka människor som var ute och rörde på sig. Det är inte speciellt mycket, eller många. Någon enstaka här och någon enstaka där faktiskt. Och med tanke på hur jag gick så tror jag att det var mer än 5 kilometer, kanske upp till 6 kilometer idag faktiskt. Så det pågår ett snöfall här faktiskt då. Det är ganska blåsigt då. Imorgon ska det åtminstone bli uppehåll där. Även om det blir grått och mulet och dis och dimma. Och på kanal 2 här så ser jag också att det är grått och dis och dimma. Ja, det var väldigt vad blåsan tryckte på. Man ska ju ha med jackor och Helhansen-tröjor och byxor och strumpor och alltihopa där. Och blåsan den bara tryckte på, förstår ni. Jag tog inte den kortaste biten hem nämligen. Det var en liten kringelkrok för att komma hem här. Jag såg lite gubbar som höll på med snöskottning där på gårdarna. Man måste ju skotta snö där för att komma in och ut och så. Så det är lite jobb det där som fastighetsägarna har och sköta om det där med snön faktiskt. Det kan inte vara så kul faktiskt. Jag tror jag såg en kvinna som höll på med snöskottning också i morse där någonstans. Jag tänker efter vad det var någonstans nu. På morgonen här så gick jag, då såg jag en kvinna som höll på med snö där. Jag minns inte vad det var riktigt nu. Var det Långsbyn där? Hon höll på med snö där. Skifflade. Ja, någonstans var det i alla fall. Och kämpade med snön och så. Ja. Så det var inte något trevligt väder då. Det har ju kommit mycket snö här och det är ju vinter igen nu. Och snöfall och blåsigt och så. Ja, det är paraply och så. Så det var väldigt ansträngande här faktiskt. Så det gäller att få i sig lite mat och äta och sådär. Och lite nyttiga saker som blåbärssoppa så. Jag har delvis legat i sängen och vilat och delat en del olika nyhetslänkar där. Och sen har jag också suttit i den här skinnfåtöljen också som jag köpte på Jysk i Märsta. Men de har ju flyttat från den här Söderbyvägen. Men den köpte jag för 750 spänn på rea istället för 3000. Men den är faktiskt spruckit sönder lite rätt där, skinnet där. Men den får duga i alla fall faktiskt, så den är ganska skön att sitta i. Satt ett tag och vila där. Och det är åtminstone ljust och fint faktiskt där och så. Det blir ju allt ljusare på morgonen och ljus eller mörknar ju senare på eftermiddagen. Det går ju ändå åt rätt håll faktiskt där. Och det kunde ju vara ännu värre faktiskt. Det kunde vara ännu kallare och så vidare. Men nu kommer ju vintern tillbaks igen här faktiskt. Så att nu så ser man ingen barmark och nu är det snö på taken och så. Endast tomten är vaken här. Ja, de som äger hus och fastigheter, de måste ju sköta snöskottningen för att komma in och ut överhuvudtaget där faktiskt och så. Jag såg faktiskt i Ånge kommun så finns det en enda journalist som bor där och bevakar Ånges kommun för Sundsvalls tidning och Mittmedia. Helt ensam faktiskt. Och det finns faktiskt kommuner i hela Sverige här. Jag tror det är 36 kommuner i hela Sverige som saknar en egen lokalredaktion faktiskt. Och Sverigekanalen tar ju upp lite grann från Dalarna och Gävleborg och lite blandat här. Men här har vi ju ganska mycket media faktiskt. Vi har ju framförallt Sveriges Radio här i Falun. Och med lokal-tvn och lokalradion. Och vi har ju Dalarnas tidningar och Borlänge tidning och Falukuriren och Mora tidning och Västa tidning och Söderdalarnas tidning och så vidare. Så här mycket media här och så. Men det är vad jag förstår bara betalväggar. Man måste betala för att kunna läsa de här. Man ser bara rubriken helt enkelt där. Ja, jag snuttar på så här energidryck och så. Man måste få i sig någonting och äta och sådär. Och lite nyttigheter och så. Jag brukar vädra ut här och så, ni vet, köket och dra ner på värmen och vedingsfönster i sovrummet, där blir det väldigt kallt. Och så ligger man i sängen och delar länkar och så känner man hur det blir bara kallare och kallare och kallare. Man fryser och skakar hela kroppen där. Det frossar verkligen. Men det behövs komma in ny luft på något vis faktiskt i lägenheten. Det är uppvärmt här ordentligt. Man bör vädra ut där. Så att det var ju inte halkigt och så. Däremot så var det ju blåsigt och så. Ja, man har ju dragit ner mycket på de här tidningarna. PK. Lagt ner faktiskt redaktionen. Jag tror att jag bodde ju Säter förut också periodvis där, Sigge på. Det var väl Söderdalarnas tidning som hade en redaktion där i Säter som lades ner. Så att vi ser att det finns då inte någon lokalredaktion där. Man har ju dragit ner på personal och så. Det är mycket, eller många journalister här som har blivit arbetslösa faktiskt. Stora neddragningar på Dagens Nyheter och Aftonbladet, Expressen och så vidare. Mittmedia där. Dragit ner på personal ordentligt där. Lagt ner lokalredaktioner och så vidare. Och det var inte alls något trevligt väder faktiskt, men jag trotsade det här besvärliga vädret faktiskt, och det snöar ju en hel del nu faktiskt här, konstant här. Imorgon får vi ju vanligt grå mulet där, grått och mulet Ja, det är grådaskigt. Men det blir i alla fall uppehåll med det här förskräckliga snöandet. Och vi har ju spelat in också här Radio Svegot från idag här. Jag gör det på morgon här. Men sen det var ju en besvikelse att Radio Haninge inte hade någonting alls där. Före klockan 16 var det ingenting alls och sen efter 16 var det tyst också där. Det var ju måndag här så att för en gångs skull så hade jag inte glömt bort Radio Haninges måndagssändning där med dragspel. Men det var ju helt enkelt ingenting alls där. Det hördes absolut ingenting på med Radio Haninge. Men det har utgått förut också där. Okänt varför det blev inställt idag. Vi får försöka komma ihåg att lyssna och spela in nästa måndag om det är någonting där. Och Radio Österåker verkar bara sända gamla program när det gäller dansband och annat svenskt och rock off. Där kör man ju tydligen gamla från februari. Varför? Ja, man brukar ju sända dem i repris faktiskt, men det ska ju komma nya program också faktiskt, och det verkar ju inte göra just nu. Det är inte klart varför. Kanske programledaren har gått och blivit lite krasslig där. Just på måndagar är det ingenting. De här tre olika programmen. Ja, vi har ju Hasse på skäret också där. Men som sagt, vad? Jag är ganska trött faktiskt, jag sköter ju allt själv här. Men det är klart att det är kul också att komma ut så här i dagliga direktsändningar också. Ja, det är ju ganska ljust faktiskt där. Nu är det kanske mörkt ute snart här. Kostplug-in lurar här i öronen, men jag är lite trött. En meter, så betyder det att jag under mina 42 dagar på den här vandringen tog 1 miljon steg. 1 miljon? Ja, det låter ju som väldigt många steg. Men grejen med den där vandringen är att vem som helst klarar av det om man bara tar ett kliv i taget. Det finns ju liksom ingen gräns för hur lång tid den får ta. Vill man gå en gång om året i 40 år, ja då får man det. Så länge man sätter ena benet framför det andra tills man kommit fram till Santiago. Och det där är något som jag försöker påminna mig om när jag är på vippen att ge upp i livet. Oavsett vad det handlar om. Lära sig spela piano eller sitta i telefonkö till Skatteverket. Just precis när jag känner att det är dags att skita i alltihop. Då försöker jag påminna mig om att jag en gång faktiskt gick 1 miljon steg. Ja, det är P4 Dalarna. Så länge jag tar det i taget. Så dina många steg som du en gång tog hjälper dig nu på något sätt att gå vidare? Exakt så faktiskt. Roligt nog så verkar det som det finns fler som har grejer att berätta. Det kanske inte handlar om pilgrimsvandringar, det kan vara något annat. God kväll och varmt välkommen in i programmet, Petra. Hej. Hej, var ringer du ifrån? Jag ringer från Malmö. Från Malmö. Vad tänker du på när det kommer till mycket och många? Jag tänker på att det kryllar. Du vet, det kryllar i en mur, i en sån här milstack eller... Det kryllar av blommor på våren, till exempel. Alla vårblommor. Och så tänker jag på läppstift. Så tänker du på läppstift? Där kom den också. Ja. Och vad är det som får dig att tänka på läppstift? Du vet, alla färger som finns. Man ska, du vet, man ska smycka sig lite grann. Man ska göra sig snygg. Man ska synas. Eller man ska vara lite diskret. Ja, man ska ha en mångfald av läppstift. Det måste man ju ha hemma. Hur många har du? Ja. Om man tittar då i lådorna och i... necessärer och sånt, man har kanske ett hundratal. Oj. Ja, och några inte ens öppnar den. Är detta ett lagom antal att ha, tycker du? Ett hundratal läxor? Ja, tycker jag. Ett för alla tillfällen, vet du. Och idag har vi då måndag den 4 mars. Vad är det för kulör som gäller idag? Idag var den lite mer nedtonad. Jag är ganska mycket röd. Men idag var den lite brunaktig faktiskt. Och hade det med vädret att göra eller vad var det som fick dig att välja just den lite brunaktig? Ja, det var nog outfiten faktiskt. Ja, det är så man ska tänka såklart, det ska matcha. Ja, ja, jag tycker det. Är 100 taket eller blir det fler? Ja, men det blir ju nytt, det blir ju ett par i månaden i alla fall. Är detta en stor utgift för dig? Ja. Hur mycket lägger du per månad på läppstift? Ska vi prata om det? Jag tror att man lyssnar på det här nu. Jag tycker faktiskt att vi ska prata om det. Alltså, man vill ju inte ha skit. Man vill ju ha bra grejer, liksom. Ja. Och då blir det ju lite mer. Ja, men vad är det? Då blir det kanske, kanske 400, kanske. 400 i månaden. Ja, men det kanske gör dig till en väldigt glad och härlig person att leva med. Och då är det ju en billig investering. Ja. Ja, och snygga läppar framförallt. Ja, det med. Ja, alltså, det måste man ju ha. Detta är vad som kommer upp i Petra i Malmös huvud när vi säger mycket och många. Ett 100-tal läppstift. En för varje dag. En kulör för varje dag. 400 kronor i månaden. Och du är glad. Jo, det är jag ju faktiskt. Men nu tänker jag på vad Rasmus sa. Vad sa han? Att han gick ju den här promenaden. Ja, precis. Det kan ju se det man skulle ägna sig åt istället för att köpa läppstift. Promenera. Man kanske blir glad av det också. Blir du glad? Ja, jag vet inte om just glad är rätt ord egentligen. Jag kände att jag fick... Jag kom på vad jag ville med mitt liv. På så sätt blev jag ju lycklig. Men jag tyckte det lät så sorgligt när du sa att du hellre skulle... Eller att det kanske skulle vara bättre att promenera än läppstiften. Det var tråkigt livet blir utan läppstift. Ja, men då kanske man kan ta med sig lite läppstift på färden. Där har vi det, Petra. Där chatten. Ja, så gör vi. Eller vi är kanske lite starkt säga, det får du göra om du vill. Ja, men ni kan ju prova. Tack. Det kanske blir glädje för er också. Tack, Petra. Och vad härligt att ha dig med i programmet. Hoppas du hittar en fin kulör för imorgon. Tack själva. Det är ett kanonprogram det här. Ja. Oh. Ha det jättebra. Du också, Petra. Ja, tack. Hej då. Hej då. Jag tyckte faktiskt inte 100 lät så mycket. När Petra började berätta om läppstift så tänkte hon kommer säga 10 000. 100 är ändå ganska rimligt. Är det någon annan som kommer att tänka på någonting apropå orden mycket eller många? I så fall är det bra att ringa eller skriva till oss. Vi heter Kvällspasset i P4 på Facebook, alltså Instagram med. SMS-numret är 72250. Nu blir det ju lite många uppgifter på en gång här, men telefonnumret tar jag också en gång till. 099 110 10, apropå mycket eller många. En fin låt, men jag är ute i köket här och tittar på snöfallet ute där, det mörknar nu. Strax ska Hedemora Energi tända upp belysningen här i Långsuttan. Exakt hur det går till vet jag inte riktigt här, och vackert ljudhuvud där, eller Nesan, Robert Aschberg kanske han heter. Groteskt utseende. Jag minns Robert Aschberg på Radio 1 där. Jag spelade in de 25 sista timmarna. Han var inte nådig där mot folk som sa att de tyckte SD var bra där. Han brukar nämligen koppla bort dem helt enkelt där. Och gick det. Aschberg, hans brorsa jobbar på Aftonbladet där. Aschberg, ja, det låter ju svenskt. Kalhygget i huvudet där och så. Trevligt. Men jag är ute i köket och hämtar en sån dessert här från kylskåpet, så den kommer få stå framme här. Vi tjuvlyssnar lite grann på P4 där. Och på kanal 5 är de här ordningsvakterna som Ja, i det här fallet är det tunnelbanan, men de ansvarar för all säkerhet på SL och bussar. Och det kan vara spårvagnar och Saltsjöbanan och så vidare. Så de opererar över hela Stockholms län. Ja, här var någon fyllgubbe där som får följa med farbror Blå där. En berusad person, helt enkelt. En lobb, faktiskt. Så mycket av polisens arbete, alltså det är att hämta de här lobbarna, va? Lagen om berusning med mera. Och SD hade ett förslag, motion där om att de här lobbtransporterna, de skulle de här vaktbolagen sköta om själva med lobbussar, någon slags minibussar. Idag får de invänta ganska länge ibland polispatrull som tar hand om de här personerna och kör till arresten eller till akutmottagningen. Men det skulle underlätta väldigt mycket faktiskt om de här vaktbolagen fick sköta om de här lobbtransporterna själva. Med egna små minibussar som transporterar de här personerna. De har inte de befogenheterna. De måste alltså invänta en ledig polispatrull. Och ibland så kan det bli ganska lång väntan där. Samtidigt som det här belastar ju då polisen väldigt mycket. En hel del tid, framförallt i Stockholm och så, med att hämta de här lobbarna som polisen skulle kunna använda till annat. Så att man skulle kunna avlasta polisens resurser om de här vaktbolagen fick sköta lobbtransporterna själva faktiskt där. Så det var ett bra förslag från SD. En bra motion där faktiskt. Som skulle kunna hända är att han puttar ner någon annan i spåret av misstag på grund av sin berusning. I väntan på polisen försöker Charlie hålla mannen lugn. Somna in, slumna till. Jo, jag vet en kvinna här som jag sett brukar dra en gubbe i rullstol där. Minns inte om jag såg dem idag. Det var väl när jag handlade på ICA sist. En kvinna här som hon jobbar väl sån här. Hon drar, du vet, rullstolar där. Assistent, va, typ. Vi har ett äldreboende här. Det sitter en gubbe där med någon slang i näsan där. Men det var hennes yrke. Och i somna så kom hon faktiskt här på gården och var lite börat. Hon drack ju en ölburk där faktiskt och så. Jag har sett att hon brukar köpa öl ibland. Men hon är inte full när hon drar den där gubben i rullstolen i alla fall. Med någon slang i näsan där. Det var väl han som tog sig fram själv faktiskt en gång där med skorna. Det var ingen som puttade på bakom där. Så ganska märkligt ut. Ja, här ser man i princip aldrig några poliser och inga vaktbolag och patrullbilar och utryckningar och bilbränder och så vidare. Det finns ingenting sånt här. Nu lyfter man ut den här fyllan här för att få honom till polisbilen där. Han har tydligen somnat in. Han bärs helt enkelt där. Ja, nu ska man ta hissen upp där. Men jag tycker att det där förslaget från SD var bra faktiskt. Att vaktbolagen sköter då de här lobbtransporterna själva. Det var en motion, men det måste ju godkännas i den svenska riksdagen. Ja, vet du, som du samlar på eller? Ja, det är nämligen så att de är gratis när man klipper ur med tidningen. Ja. Och det är loggan jag vill ha, inte vem det är som har dött eller vilken text eller någonting sånt, utan det är loggorna. Ja, det här att det kan vara en fågel eller eller en sol. Det finns sommarstugor och bilar och båtar och hundar och katter, det finns allt. Tyvärr finns det lite barnannonser där det är, ja, snobben eller någonting annat som är för barn, nallebjörnar och sånt. Ja, det måste ju vara lite extra sorgligt såklart. Men vad var det som fick dig att börja med den här, om jag får säga något annorlunda hobbyn? Ja, jag är gammal frimärkssamlare. Ja. Ja, vi tjuvlyssnar på P4 där och på kanal 5 visar man från Stockholm där det är mycket folk där nere. Det är långt mer än 2 miljoner faktiskt som bor i den stora staden. Jag ser att det är många som har hörlurar där. Och just nu så lyssnar jag faktiskt på Koss Plug In. Och det var väldigt länge sedan. Jag brukar ha trådlösa svarta på natten där. Jag heter Andersson. Från Net-on-Net. Och på dagtid ute brukar jag ha vita Philips trådlösa hörlurar. Och i studion brukar jag ha de här Porta Pro som jag fick av Kim Lundqvist en gång där. Men nu har jag kopplat in de här. Man ska plugga in dem så att säga in i själva öronen där. In-ear heter det. Det finns utanpå liggande och så. Och utan man mössa på sig, sen kommer luran utanför mössan här. Ja, nu tog det slut. Och så kommer Ullared där. Det är ganska ointressant tycker jag. De har 5000 kundvagnar och mer än 4000 kunder och så per dag. Det är otroligt faktiskt där. Vilken omsättning faktiskt där och så. Hiskligt stor lokal. Ja. Det finns inga småbarn som går vilse där som får efterlysas. Ja, det börjar bli mörkna här nu. Belysningen ska tändas upp. Och normalt sett ska man väl dra sig för att gå ut i sånt här väder faktiskt. Men nu gick det ju faktiskt bra där. Det var väl lite besvärlig vind och lite lätt snöfall och så. Det var väl lite snömodd faktiskt, men det var inga isfläckar i alla fall faktiskt då. Jag lyckades ju faktiskt här. Så gick jag lite krångligt hem faktiskt där. Hade jag gått lite kortare bit hade jag kommit hem fortare där. Och blåsan tryckte på, men det gick faktiskt bra det också där. Det finns lite olika vägar för att komma upp hit faktiskt, lite backa här. Så att hur man än går så blir det lite uppersbackar. Och det var säkert både 5 och 6 kilometer idag faktiskt. Det kan jag nog tänka mig att det var 5-6 kilometer och så. Det var inget trevligt väder alls faktiskt där. Men verkligen inte. Det var inget trevligt väder. Vad var det snöfall och det var väldigt blåsigt där. Det var hemskt faktiskt vädret. Ja, inte halkigt, men det var lite snömodd och besvärligt att gå. Och så gick jag inte den kortaste vägen hem heller. Men det gick bra det också. Ja, jag för mig, jag såg en kvinna som höll på med någon snöskottning i morse där, men jag minns inte var exakt nu. Jag minns häromdagen såg jag en kvinna som satt på en trappa och solade faktiskt, men det har ju blivit betydligt sämre väder här. Men imorgon ska åtminstone bli uppehåll där faktiskt. Det har kommit mycket snö faktiskt, och det snöar nu också här och blåser. Det blir väl en sån här grå dag. Mulet och grått, men det gör väl ingenting, bara det är uppehåll faktiskt där. Så att man slipper nederbörden där. Say you'll stay with me. Och idag hade vi den 4 mars här. 8 mars är det väl den här internationella kvinnodagen där. Jag får med. Och får vi avvakta tills det blir vårdagjämning. Jag tror att det är den 21. Så att vi har ju precis kommit in i början på mars månad här. Man ser många tomma lägenheter här faktiskt och så. Hela huset på andra sidan gården är mörkt. Det är 8 tomma. Efter Migrationsverket där och så. Som stänger igen. Avvecklar och lägger ner. Och försvinner bort. Men faktiskt i hela Sverige så är det faktiskt 5500 lägenhets hyreskontrakt som sägs upp av Migrationsverket faktiskt. Sen har det varit på olika asylboenden, men just lägenheter som Migrationsverket har stått för, 5500 som sägs upp nu. Jag såg en hemhjälpsbil också här nere för backen här. Det bor någon äldre gubbe där på markplan. Så det kom två damer där som kanske skulle städa och se till gubben med kanske medicinen och så. Ibland har de små skåpbilar jag sett också där. Faktiskt med en lucka bak där. Men det verkar vara hemtjänstens bilar det där. Det står ju nummer bakom där. Och de åker ju på helgen också här för att se över gamlingar och så. Men det är inte så många som vill bo här. Ett fåtal faktiskt. Jag såg en svart kille faktiskt där idag. Jag har inte sett han förut. Han var verkligen svart så att säga. Med stora hörlurar där. Lite yngre. Han kanske borde vara i skolan tycker jag. Men jag har inte sett han förut faktiskt där. Lite märkligt där. Nej, det var ju inte något trevligt väder, det kan man inte påstå. Det var pissväder faktiskt där. Men jag trotsade faktiskt det här vädret ändå. Och jag är lite besviken också på Radio Haninge där faktiskt nu när jag skulle spela in det där. Speldrag. Måndagar 16-18, men det var helt enkelt ingenting alls. Det var tyst innan klockan 16 också. Och sen efter klockan 16 så kunde jag inte se några staplar som rörde sig. Så att det var helt tyst på Radio Haninge. Och varför vet jag inte faktiskt där. Vi får försöka nästa måndag om vi inte glömmer bort det. Jag kan ju nämna också när jag nämnde Ullared här. TV-programmet på femman här. Det har ju funnits en järnväg där med en tågstation tidigare. Ja, det var nog länge sedan så den försvann. Jag för mig att den var smalspårig. Jag är nog säker på faktiskt. Exakt hur den gick vet jag inte riktigt, men Ullared har ju haft en järnväg tidigare. Men som mycket annat är det faktiskt borta och nedlagt. Ja, det är hiskliga mängder folk faktiskt som kommer där. Och två skrynkliga gamla tanter där. Ja. Tog jag ner ämnet här nu när jag pratar om dåligt samvete? Alla aspekter måste få plats. Jag tycker det var bra. Ja, tack ska du ha. Då så mina damer och herrar, P4-kvällen fortsätter nu med det här. Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Christer Lundberg. Just precis, det är jag som är Christer och ikväll efterlyser jag dig som har mycket eller väldigt många av något. Hittills har vi fått höra om att träna väldigt mycket inför Vasaloppet och lägga många timmar i skidspåret. Att ha ett akvarium fullproppat med malyngel, det var ju jag det, Christian Olsson från Radiosporten. Men det var ju skönt att Vasaloppet är borta i alla fall så att de slipper skrika om det och tjata. Det var inte så bra väder där. Men jag kommer ut och röra på sig. Dagliga promenader och få motion, det är viktigt där. Men jag ser aldrig på sport-tv och lyssnar aldrig på Radiosporten. Men att komma ut och röra på sig här. Och vi hade också röstinspelningen här också i mobilen där. Och så har jag delat en del nyhetslänkar här till Twitter, Dala-Gunnar. Och blogger också där. gunnarandersson.blogspot.com eller sverigekanalen.blogspot.com. Glöm inte bort sverigekanalen.com, dalaradion.webnode.se. Och nu är det nog mörkt här då. Belysningen har väl tänts upp av Hedemora energi här faktiskt. Ja, det har legat ytterligare bondgårdar här faktiskt. Det finns faktiskt en gård där, en bit ifrån Klostergatan, som har två hästar i en hage där faktiskt. Så att vi har ju faktiskt hästar in i Långsuttan här faktiskt. Det är märkligt det. Ute på vintern också, men de är nog inne i stallet där på natten, tror jag. Ja, särskilt mycket människor var ju inte ute och gick precis som rörde på sig. Det var ju ett fåtal. Och det kan man ju förstå att folk inte ville gå ut i det här förskräckliga ovädret där. Och det var lite snömått och så. Man har avverkat ganska mycket skog också där, borta vid kyrkstigen heter det. Kunde jag se, det var stora mängder med timmerstockar som låg där i enorma högar faktiskt. Så att det har avverkat skog där borta faktiskt. Så Långsuttån går ut där, rinner ut i Ammungen där. Bevakas tydligen med kameror där. Och Fortum nere i Stockholm där. Blåsa i käften också här, men det får man ju när man är lite lätt förkyld som sagt va. Det finns en kamera som filmar också där vid slussportarna i Berga. Där sjön Ammungen, vi går ut och har kontakt med Dalälven där. Så att jag är ju ganska medtagen faktiskt, måste jag säga. Min sagt, det gick ju bra i alla fall. Och nu är jag noga med laddningen också där, så att vi har laddning där på natten och så. Jag åt en liten paj här förut. Ja, när jag kom hem så var det väl spaghetti och en köttfärssås som ICA-butikens kök har lagat lokalt. Och de gör ju också färdiga smörgåsar och här salladsrätter också, va? Lokalt i något kök där. Det var länge sedan de där tikarna försvann faktiskt här. Ganska kortväxt liten tjej där, minns jag. Sista gången jag såg henne så försökte hon att sälja blåbär faktiskt. En liten sak. Så vi har haft problem tidigare med tigare här utanför ICA. Men Österling Bygg AB har ju faktiskt byggt upp en inglasad ingång till ICA-butiken här. Med nytt betonggolv och belysning också där på fasaden. Jag tror att de är nog snart klara. Men vi har inte haft några tiggare nu på väldigt länge faktiskt utanför ICA-butiken här. Jag minns en gång för ganska länge sedan så satt en person som hade en skylt där att den här personen var sjuk och behövde pengar till operation. Och den här personen såg ju verkligen smal ut och inte alls frisk, så att säga. Så det var ingen bluff, utan den här personen var ju verkligen sjuklig där, från ett okänt land. Men det var länge sedan de försvann, de där tiggarna. Och det sista jag såg av den här lilla kortväxta tjejen var, tror jag, i somras där hon försökte sälja blåbär där. Okänt, hon hade plockat de där blåbären själv där. På elvan är det en kvinna som är förskräckligt fet faktiskt där. Ruskigt fet faktiskt. Helt otroligt tjock. Ja, det är det minsta man kan säga. Det var det förskräckligt. Feta amerikaner har vi hört talas om. Det är snabbmat. Det ligger det och kommer inte ur sängen, så att säga. De väger för mycket. De har ju färdiga instrument. Okej, men så är det inte i Nordnorge. Nej, den killen, nu gör han inte de här någon mer. Han håller mest på att bygga kajaker nu, tror jag, har jag hört. Men då delar man alltså en stock i två delar och formar och urgrappar ur och så här. Och sen så sätter man ihop den igen då. Har du den redo nu, denna 1,80 långa pjäs i björk? Ja då. Får man höra lite då? Jag har den inom räckhåll. Vad är det här? Wow, alltså det är onekligen ett säreget ljud. Ja, det är. Och det är liksom, det är lite mycket taker här, så att jag samlar ju, jag har ju mycket av både andra saker också, så att det blir inte så bra akustik just det här nu. Jag tycker den var tillräckligt god för mig, för att jag ska känna mig jättenöjd, Anna. Det där var riktigt didgeridoo. Ja, och jag finns i Torshälla, så det är, här tutar vi i didgeridoo ibland. Det är glädje med att höra, i Torshälla där tutar man ibland i didgeridoo. Jajamensan, om man kan få lära sig också, om man vill det. Tack så jättemycket för den här rapporten, Anna, och lycka till med både samlandet och spelandet. Ja, det här andra har mycket av det. Kanske jag inte ser. Jag kan säga att det är UFO:n jag har. Du, förlåt mig, du har UFO:n? Ja. Hur som du har sett, eller som du... Alltså, det är inte sådana, jag har sett dem allihopa. Men det är inte sådana UFO:n som du tror, utan det är unfinished objects. Det är alltså påbörjade stickningar, inte fullfållna broderier och ditt och datter, va. Men jag tyckte det var liksom lite genant att veckla ut allt för mycket i radion då. Ja. Vi tjuvlyssnade lite grann på P4 där. Nu är det mörkt här då. Jag kan tänka mig att belysningen är tänd. Jag kan inte se det, för det är så tilltäppt här som en bunker. Men jag kan inte ha någon insyn här, det går ju inte. Så att då får det bli så faktiskt då. De flesta människor verkar ju ha föredraget också. Så. Så att det snöar ju nu och det blåser också. Men imorgon blir det sån här grå dag där. Grått mulet. Men det är ändå uppehåll, så att säga. Det blir alltså uppehåll nu imorgon. Och Stockholm hade nog barmark förut, men jag vet inte exakt nu faktiskt. Jag tror att det har kommit kanske någonting där. Snö eller så. östra Svealand. Så att, ja, nu var ju vintern tillbaks igen faktiskt med besked där. Det här är från kraftstationen i Arkhyttan som är mer än 100 år gammal. Jag var ju där i somras 2 gånger. En farbror tidigare som försökte att göra en textilanordning i år. Ja. Men det gick inte vidare. Då tog bönderna runt omkring var så besvärliga som de gjort sabotage hela tiden. Och då var det bestämt att de skulle ta bort det där. Så grev de ur dammen. Och så fick vi ja, det var svårt att höra vad han sa där. Det var så surrigt. Det är väl på Hedemora när-tv. Jag har ju Zappa här och det är Hedemora när-tv. Och sen har vi även Dalavision också. Hedemora när-tv är väl över. Ja, det är väl troligtvis över Hedemora kommun. Men det ska jag säga så att Arkhyttan ligger i Säters kommun. Jag cyklade ju en gång i somras där via Arkhyttan och sen uppåt där, Lövåsen. Jag fick se kossor med långa horn faktiskt där. Inte så många. Med en kalv också. Det var några få bara. Men jag har inte sett dem sen. Jag lämnade Märsta och Steningedalen faktiskt. De heter ju Highland Cattle. Så att det var några få stycken av de här med en kalv med långa horn där vid Lövåsen. Jag är hem via Nyberget och Flyttisjövägen. Och sen cyklar jag också en gång mellan Långshyttan och Arkhyttan 9 km och tillbaka igen. Och då är man inne i Säters kommun. Den här kraftstationen som ligger där vid dammen där har nog legat mer än 100 år faktiskt där ju. Nu visar man på kartan där. Ja, Dammsjön och Flyttisjön och så. Det är mycket sjöar där. Den ena där heter väl, jag tror det är Övre Klingan tror jag, som går över till Faluns kommun. Att mellan Hedemora kommun och Faluns kommun så är det Säters kommun inte en bit bara. Sen börjar ju Faluns kommun där i västlig riktning där. Så att det är en gammal kraftstation som har legat väldigt länge där i Arkhyttan. Och jag minns när jag cyklade till Arkhyttan och sen vände tillbaka till Långshyttan så var det väldigt, väldigt dött faktiskt i Arkhyttan där. I den här nedlagda fabriken där. Titta efter människor faktiskt. Men jag har lite hästar det jag sett. Men det var väldigt vad det var dött i Arkhyttan där i somras. Det är mycket märkligt verkligen. Man ser ju husen och så. Man ser husen men. Men det var. Var är människorna någonstans? Man ser ju inga människor. Det är väldigt dött minst sagt. Det blir ju så när man kommer från Stockholm där. Det är van att se folk lite överallt. Thank you. that anyhow, didn't you? I always know everything. Yeah, of course you do. Of course you do. And Easy Does It from Kissgate on Best Smooth. And I want to say Nora Bates in Wisconsin. If It's Raining, There's Lots of Sunshine. Surges in Rio. Brian Grappo. Charles M. in Chain Beach, who's that's Panama, Republic of Panama, right. And he's getting down on it. And Vicente E. Waste your drömmen så lång. Vi byggde på slaviska stammar, en värld med bredfasta nordiska drag. Det var hoppar av en från Roslag, färde av viljan och hattig med smäll. Och nu liksom då en styrka som är en bragd, men så hjälp och rejäl. Vi drog mot öster på vikingaffär med äventyrsdrömmen så lång. Vi byggde på slaviska stammar, en värld med bergfasta nordiska drag. Det var hoppar av en från Roslag, färde av viljan och hattig med smäll. Och nu liksom då en styrka som är en bragd. Jojomensan, helgen är över och god morgon till er allihopa. Det är måndag, det är den 4 mars och året är 2019. Jag börjar bli helt sen till sändningen av det enkla skälet att jag hittade en sån intressant artikel på Wikipedia som jag började läsa. Och då kunde jag inte sluta läsa den för att jag vart så där att man fortsatte, så tänkte jag, undra klockan där, och då var ju den precis dags för sändning, va? Och då hade jag lite såna här små detaljer kvar att göra, vilket gjorde att jag fick skynda mig, men jag är ju så där vansinnigt fingerfärdig så att det gjorde ingenting. Jag hann ju med både med råge och med besked. Det jag läste om var Adrian Molin, och varför läste jag om Adrian Molin den här morgonen? Jo, för att Adrian och Adriana har namnsdag. Grattis till er. Och vem är då Adrian Molin? Eller vem var Adrian Molin? Ja, Logikförlag har väl en eller två böcker av honom, tror jag. Vi pratar Lundakonservatism, vi pratar Lundahögern. Snarare vi pratar den här tiden i Sverige då vi hade en äkt svensk, ett äkt svenskt uttryck för den konservativa idén som... Alltså den konservativa värdegrunden, om vi så vill, parad med en social idé. En väldigt intressant tid, någonting som också representerats av Kjellén med flera, som sen kom av sig helt enkelt. Och det är synd att det kom av sig, va? För att det där var någonting på spåren, helt klart. Det var inte socialdemokratisk socialism, och det var liksom inte förstockad, trött konservatism, utan det var lite grann det bästa av två världar. Det tog sig olika uttryck i olika länder under den här tiden. Vi pratar sent 1800, framförallt tidigt 1900-tal, då man funderade kring de här sakerna. Och ja, i olika länder tog det sig olika uttryck, lite grann beroende på kultur och tradition och religion. Vi hade falangister i Spanien, och vi hade järngardet i Rumänien. I Tyskland kom nationalsocialisterna sedermera till makten. Du hade italienska fascismen och så vidare och så vidare och så vidare. Så olika uttryck för en nationalistisk politik som inom sig bar då konservativa grundläggande värderingar, men också kunde para det med en social idé. I Sverige kom inte det till uttryck på något vettigt sätt. Att importera nationalsocialismen, som till och med de nationalsocialistiska ledarna i Tyskland sa, inte var en exportprodukt. Jag tror att det var Goebbels som sa det, att det var liksom ingen idé att försöka exportera detta, utan den här typen av politik måste komma till livs inom de olika folkgrupperna själva. Ja, i Sverige så förlorade ju så att säga unghögern, som den hette, den här politiska kampen. Socialdemokratin blev för, ja, den var väl för stark egentligen. Den jag vill säga att den på något sätt inkorporerade tillräckligt mycket utav det som unghögern presenterade för att den skulle kunna bli en egen politisk kraft. Nationalsocialisterna har aldrig varit särskilt starka i Sverige, och de har väl sina rutiga skäl och randiga orsaker. En av dem är ju naturligtvis att socialdemokratin var våra nationalsocialister. Det är ju ingenting att hymla med, va? Utan så var det. Vilket också gjorde att det inte fanns något direkt behov av nationalsocialistiska partier Vi hade ju ett. Och de gjorde i princip samma saker. Vad det gällde den politiska verkligheten som man stod inför. Som tyskarna gjorde. Så att det var lite svårt att komma med ett extra nationalsocialistiskt parti i Sverige. Så att det blev inte mycket om den saken. Och min idé är ju att vi ska gräva där vi står. Va? Och sen när jag själv blev medvetengjord om Chilén och Molin och Lundahögen och allt vad det heter. Så var det väldigt intressant, kan jag tycka. Där man kan hitta många spännande idéer helt enkelt. Så att Adrian Molin kom jag att tänka på då. Och därför började jag läsa den här artikeln då på Wikipedia. Vad länge sedan jag läste om Adrian Molin. Det går ju inte att ha all... Eller det gör det visst. Man kan visst ha fantastiskt mycket kunskap lagrad i sin lilla hjärna. Men jag har inte det. Inte i alla fall om Adrian Molin uppenbarligen. Så att... Det var det som jag blev sådär att jag läste upp mig på Adrian. Adriana, vad är det för namn då? Jo då, Adrian är ett mansnamn. Det är en modern form av Adrianus eller Hadrianus. Hadrianus, det var påve och härskarnamnen där, förstår ni. Kejsarnamnen och påvenamnen. Jag hade ju några romerska kejsare som hette Hadrianus. Påvar också för den delen. Kom från Holland på 500-talet i Sverige. Och... betyder man från Adria. Det var inte roligare än så, va? Och Adria då, eller Adria är en stad i Norditalien. Ja, det är ju den staden förvisso som gett upphov till det Adriatiska havet. Så det är ju inte illa att du döpt då efter ett hav. Men mer än så är det inte. Adrian och Adriana. Hur som så är det grattis till er denna måndag den 4 mars som sagt. Vad har helgen bjudit på? Det är den stora frågan. Jag vet vad den bjöd på för egen del. Även om jag inte kommer ihåg det riktigt. Nu när jag så där tänker efter. Det är som vanligt ungefär. Det är bara ett mishmash av allting. Lite ledighet naturligtvis. Handlat har man gjort och sådär. Vi har ju stängt då på söndagar, förstår ni. Hela landet stänger här nere i Tyskland. Förutom små kaféer och sånt där. Så att man får passa på under lördagen. Det var ett ganska dåligt väder. Tråkigt väder. Sådär blåsigt och molnigt och regnigt och sådär. Men det var stormvarning. I alla fall tidigare i veckan så hade de stormvarning. Men det var väl inte mycket av den där stormen. Det verkar som att det fortsätter med det tråkiga vädret nu den här veckan. Får man passa på att sitta inne. Och det är ju rätt bra också. Just nu behövs det. Jag har mycket att göra. Det är lite intressant. Vi håller ju på att planera då för att slå upp portarna till Svenskarnas hus i slutet på mars. I slutet på den här månaden. Göta Petter. Och det ska ju göras en del tills dess. Det är en del som ska fixas och donas med. Jag glömmer alltid bort hur mycket det är som ska göras. Vid varje sånt här tillfälle. Har vi sommarfest eller har vi ett föredrag eller har vi ditten eller datten? Så inser man varje gång att det är massor med grejer som ska göras. Det är trycksaker och det är det ena med det tredje. Och jag vet knappt vad det är då. Men så är det. Och jag har en hel del på mitt bord, va? Så att det är inte så att det inte finns att göra. Men det är kul också. Man är ju välsignad på det sättet såklart. Men vi har ju två evenemang här i slutet på månaden. Det är ju dels invigningen då. Sen har vi årsmötet efter det. Och tills dess ska det vara klart. Men nu så kommer jag också ta upp, packa min säck och åka härifrån ett tag. Så det blir ju en resa upp till Sverige här i slutet på veckan. Är det tänkt också. Så att... ni vet det då, det kommer vara lite stökigt med sändningarna här i början på nästa vecka, åtminstone. Sen får vi se hur jag gör med Godmorgon med Magnus. Morgon i Svegos, som är lite av ett flaggskepp, kommer ju fortsätta. Godmorgon med Magnus är jag inte helt säker på kommer vara up to shape som det har varit nu. Återstår att se helt enkelt, men jag återkommer information om det också. Så Och det är dags för lite mat och potatis då. Ska vi titta på de senaste nyheterna från Sveriges Television? Det tycker vi kan göra. Och jag läser att det har varit svåra tornados över tornadoer, står det här. Svåra tornadoer. Är det korrekt? Jag vet inte. Tornados. Tornadoer. Ingen aning. Svåra sådana har varit över USA i alla fall. 20 döda. Oh, det är ju en anseende skara människor. De där tornadoserna, det är ingen rolig historia. Det är inte fascinerande väderfenomen, va? Men vilken kraft i de där rackarna. Oh. Det är ingenting man vill hamna i vägen för. Man skulle inte känna sig så stor och stark då. Inte. Vi har ett reportage också här. Ett reportage från SVT. Reportern Wallraffar som tiggade på Stockholms gator. Och han blir då bortkörd gång på gång för pant och några mackor. Jag vet inte, Wallraffa tycker jag väl det är lite att ta i. Va? Wallraffa för mig är att man liksom nästan med fara för sig själv gör någonting. Att bara så här kluset i tiggare och sätta sig på... Nej, nej, det tycker jag inte. Och SVT står här och SVTs reporter berättar om sin dag som tiggare. Han wallraffade alltså genom att vara tiggare en dag i Sverige på Stockholms gator. En vårdag här. Jag vet inte, jag tycker inte att det var mycket att prata om. Sen är det något om Dina Ali som är spårlös försvunnen. Flydde från Saudiarabien, släpps som bor på flygplan. Nu är hon borta. Ja, vad kan det vara då? Ingen aning, jag bryr mig faktiskt inte nämnvärt om jag ska vara helt ärlig. Det där är upp till Saudiarabien att ta itu med. Sen var det lite sportnyheter här, det orkar jag inte bry mig om. Och då den stora nyheten, Estland kan få sin första kvinna som premiärminister. Och det är alltså det som är den stora nyheten då, att hon är kvinna. För att det är tydligen det som är så avgörande och viktigt och jättebra då. Det har alltså varit val i Estland och det liberala då, eller marknadsliberala reformpartiet. Har vunnit medan då extremhögern, det konservativa EU-kritiska Estlands konservativa folkparti, det är ett nationalkonservativt parti här, fick 19% av rösterna. Så de gick starkt framåt, reformpartiet då, marknadsliberalerna gick extremt bra och Centerpartiet, det socialliberala parti, ligger då som andra parti. Det som är intressant här är ju att Socialdemokraterna får bara 10 mandat. Alltså. Det är 5 mandat mindre än vad de hade tidigare. Så att Socialdemokratin går inte särskilt bra, däremot går Liberalerna bra. Och Estland, jag kan förstå det. Jag förstår att det ser ut så här, det är inte bra va? Men jag förstår det ur flera perspektiv. Det har ju att göra med den ekonomiska politiken och det finns ju en oro i de här länderna gentemot Ryssland och behovet av ett europeiskt samarbete är ganska starkt. Och man har gått från att vara en del av en kommunistisk diktatur till att bli liksom ett fritt västerländskt samhälle med allt vad det innebär. Och jag kan förstå att den här typen av partier då som marknadsliberalt reformparti, att de går bra, det gör de i städerna framförallt där det finns då bra med pengar och det finns bra med möjligheter. Landsbygden förhärskas av de konservativa som vanligt, så att det ser ut som det brukar göra. Men också som sagt, det är förståeligt. Man ser inte problemen med EU på samma sätt. Och det där gäller andra länder också. Det kan vara liksom Ungern eller Polen den delen också. Det här att lämna EU eller att man är skeptisk till EU, absolut. Finns de problem med, tycker man. Men att så där lämna EU eller liknande, det är ingenting som är så där högt upp på agendan, för att man har ett minne av någonting som har varit som är långt mycket värre än vad man upplever att EU är för tillfället i alla fall. Alldeles oavsett då, så är man då jätteglad över att den här kvinnan kanske då blir ny premiärminister i Estland. Och ja, är hon lämpad för den rollen så är det väl inte mer med det. Jag tycker bara det är lite löjligt faktiskt att påpeka detta. Det är som att det är den centrala frågan. Va? Det är typiskt Sverige på något sätt, svensk media, att alltid få in det här med att det är något genusperspektiv på eländet. Bomoron med Magnus. This land is my land, from the northern highlands to the western islands, from the hills of Kerry to the streets of Freeberry. This land was made for you and me. As I went walking by the Shannon waters, hand in hand with my little daughter, with the church bells ringing, the children singing. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from the northern highlands to the western islands, from the hills of Kerry to the streets of Freeberry. This land was made for you and me. By the crystal fountain, and I heard a great roar on the rocky seashore. Her eyes were gleaming, she cried, oh daddy, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from the northern highlands to the western islands, from the hills of Kerry to the streets of Freeberry. This land was made for you and me. I walked to home by the old church steeple, proud of my country, proud of my people. The men who cried there, the men there singing that, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from the northern highlands to the western islands, from the hills of Kerry to the streets of Freeberry. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from the northern highlands to the western islands, from the hills of Kerry to the streets of Freeberry. This land was made for me. Mannens kriminalspår och nyhetsportalen öppnar. För en kärna du heter. En sak som vi gjorde i helgen var ju faktiskt att binge-titta på SVT. Och nu hör jag här och ser hur lyssnarsiffrorna för Godmorgon Magnus bara sjunker och sjunker. När ni hörde mig ha gjort detta fruktansvärda brott mot all heder och ära. Nej, det fanns faktiskt ett program där som var värt att titta på. Och det heter Nedsläckt land. Jag har ju hört hur Daniel och Robin i friberedskap här har pratat om detta och jag kände att jag var tvungen att titta på det här. Min egen beredskap är ju inte god. Jag har ju insett det återigen. Va? Jag förstår inte vad det är för fel på mig. Jag kan ju det här. I teorin är jag ju fantastiskt duktig på överlevnad prepping. Jag kan ju det mesta om det, känner jag själv. Men i praktiken så är det inte alls så där vansinnigt bra. Det var väl den stora behållningen utav Nedsläckt land, tycker jag. Det var att sådär, okej, okay. Just det, titta på sig själv och titta på vad som händer här i serien och sätta sig in i, jag sa det där till familjen där, okej, okay, om jag släcker huvudströmmen nu, vad fan tar vi oss för? Och då insåg vi där direkt att fasiken, där där fanns det ju en hel del att jobba med. Det är inte så att man går och dör på en gång, va? Det här med mat och liknande, det där ser jag till att hålla ordning på. Jag gillar ju mat, va? Så att tanken att svälta, det är ingenting jag när. Men det finns så många andra aspekter där som kanske inte är lika välutvecklade. Så att jag lyfter på hatten för själva projektet och tycker att det har varit spännande att titta på, intressant. Någon sån där, ja, jag vet, jag har läst en del kommentarer så där, och folk säger, ja, men det är inte på riktigt, nej, det är inte på riktigt, och de visste att de kunde lämna när som helst, ja, det stämmer. Och jag menar, man kan ju ställa sig frågan, varför slaktar de inte en ko? De gick och hälsade på kossarna i hagen, men ja, det är kanske för att de visste att det var 12 dagar som gällde och så vidare och så vidare och så vidare. Jag menar, det är inte autentiskt på det sättet, självklart inte. I en riktig situation så till exempel då de där kossarna, om bonden inte är i närheten eller man inte kan komma överens om någonting, så kommer ju de slinka ner ganska snabbt i matlådan och så vidare och så vidare. Men alldeles oavsett så inser jag att folk ändå, deltagarna där, tar det på någon form av allvar, va? Det kan man se på reaktionerna. Det där förstår jag inte riktigt. Jag förstår inte hur man kan ta det på allvar när man vet att det inte är det. Jag har jättesvårt för det. All typ av övning är för mig sådär att jag har svårt att, jag vet inte vad det är. Men alldeles oavsett så tror jag att det där är någonting som många borde göra. Hemma vid, stänga av huvudströmbrytaren och sådär, och bara konstatera att nu ska vi klara oss här i så många dagar, va? Bara att se hur det går, va? Men det finns ju en del att ta med sig från det där programmet i alla fall, måste jag ju säga. Och en sak jag noterade är att, för jag har läst en hel del under åren, jag vet, jag började läsa och liksom fundera på prepping på den tiden, det kallades för survivalism. Det var ett amerikanskt fenomen i allt väsentligt. Fanns en del i Guns and Ammo, det gamla magasinet. Det var någon gång i slutet på 90-talet som jag började samla på mig och läsa sådana tidningar och fundera kring. Intressant, fanns en hel del sådana där survivalist-magasin. Då var det verkligen fringe. Men där hade man en teori kring hur människor kommer påverkas av en kris eller krig. Det är lite skillnad, kris eller krig också, ska vi komma ihåg. Men låt oss ta en sån här kris där samhället liksom får problem. Och där hade man vissa så här utgångspunkter om hur människor fungerar, hur det kommer se ut i storstäderna och så vidare. Och det jag noterar nu är att när MSB, då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med flera sådana här, ska sitta och analysera detta, de här experterna, så kommer de fram till att de har en helt annan utgångspunkt än vad man hade i det jag lärde mig. Så att nej men det vi vet från de här studierna är att i händelse av kris så kommer människor ta hand om varandra och man blir extra solidarisk och man hjälps åt och vi tror på människan och sådana där saker. Och jag tänker att det är ju en god tanke att alla bara börjar kramas och tar hand om varandra. Och det där beror nog på vilket samhälle man bor i naturligtvis. Jag tror att ett high trust-samhälle, vi tar svensk landsbygd eller liknande, där finns det nog mycket sånt. Men städerna där, och jag menar, det samhälle vi lever i idag, jag ser inte det framför mig. Vi lever i ett samhälle med ökad brottslighet generellt, va? Vad händer med den? Och vad händer med de här gängen som man har låtit växa fram, som har en naturlig våldspotential? Vad händer med dem när samhällsapparaten får den här typen av problem? Det är någonting som de här fröknarna på MSB inte riktigt kan svara på, tror jag. Jag får för mig att analytikerna på MSB och på andra sådana här myndigheter har ett grundläggande problem, och det är att de själva är genusutbildade tramsmajor. Det vill säga att man utgår inte från en faktisk verklighet, utan man utgår ifrån det man har lärt sig. De där är ju min ålder, många av dem, och har liksom passerat igenom institutionerna. Så att jag tror att man saknar vissa pusselbitar från början. som målar upp en långt mycket trevligare period i händelse av kris än vad som faktiskt kan förväntas. Jag tycker också det är intressant att man säger att ja, 2 veckor utan el, det kan man liksom, och nu pratar vi ett elavbrott hos landet i det här fallet, på grund av en solstorm. Och så säger man att ja, efter 2 veckor då kan de inte längre göra en modell av vad som sker. 2 veckor kunde de i stort sett sådär, ja men det kommer hända, va? Men efter 2 veckor så då blir det så omfattande. Då är krisen så omfattande att man inte kan liksom räkna på vad resultatet blir. Vilket är intressant, kan jag tycka. Man kan konstatera också att skulle en solstorm drabba Sverige på det sättet så skulle inte resten av våra grannländer heller vara helt oberörda. Och det här är ju någonting som inte är helt orimligt. Även om en solstorm den magnituden kanske inte är att räkna med. Så att scenariot är inte helt omöjligt. Så att, nej, det fanns mycket intressant att ta med sig därifrån. Det tog inte lång stund heller förrän jag utbrast här i soffan att jag vill fan inte flytta hem igen. Och de där fnittriga brudarna man hade med sig. Alltså jag tål inte sådana där. Ärligt talat, jag tål dem inte. Hur är ingen vuxen längre? Det kanske är likadant här. Jag tror inte det. Inte gamla öst i alla fall. Gamla Östtyskland, här finns det en hel del vuxna rekorderliga människor. Jag såg det där. Samma när man tittar på tunnelbanan eller andra sådana här serier. Jag vet, man kan inte få en verklighetsuppfattning av samhället från tv-program, men ändå. Herregud. Den där juristen, va? Fnittrig och så jobbig. Jag tyckte synd om den här utlänningen, Emil hette han väl då, från Azerbaijan, och den här andra killen som hamnade i det där huset, det där lyxhuset. Med någon galen feminist. Och vad det nu var för någonting. Och nog så skulle det liksom i något tillfälle lyftas fram om det här med genus i alla fall. Att killarna sa att ja, men vi karar tar väl röken då och gör det. Och ja, man delade upp så. Ja, men varför det liksom? Ja, varför det? Och så sa den här genus, eller det var inte genusforskare, förlåt mig. Någon sån där expert som sa det att ja, hon var väl professor i mellanmänskliga studier eller någonting, som sa att ja, det vi ser är att i händelser av kriser så återfaller vi ganska snart i de gamla könsrollerna. No shit, Sherlock. Varför tror du det? För att de är naturliga. För att de är naturliga. De här könsrollerna är så pass naturliga att vi faller till baka i dem, där männen ser det som sitt männen ser sitt primära ansvar och kvinnorna ser sitt primära ansvar. Och så kan det finnas en del korsningar där över, naturligtvis. I grund och botten så är det så här att vi hemfaller till de naturliga rollerna vi har. Men visar det sig att någon är bättre eller sämre på någonting, så kommer den personen då fråntas den uppgiften och få göra det som är bra på. Det vill säga att du kommer som man förväntas att uppfylla de klassiskt manliga rollerna. Är du oduglig på det så kommer du inte kastas ut ur den här lilla gemenskapen. Utan du kommer överföras till en roll du klarar av. Och det är så gemenskapen fungerar. För att bära din egen börda i denna sammanslutning som blir den här gruppen. Så att det är liksom ointressant med genusperspektiv faktiskt i det hela. Men det ska naturligtvis plockas in. Va? Men där fick hon ju som teg. Azerbaijanen Emil blev ju lagom trött på det där. En annan sak som var mycket intressant var ju diskussionen man hade med miljöpartisten. Då, hon som lämnade efter några dagar. Fullständigt oduglig människa. Kan vi konstatera, en rakad miljöpartist och feminist. Hon var i vardagen UX-expert. Jag vet fortfarande inte vad det är för någonting. Vi satt här febrilt och sökte för att förstå. Gick inte. gick inte att hitta hennes arbete. Men hon hade ju någon fantastisk idé om att maten skulle delas lika. Det är så jävla dumt, va? De har ett visst förråd av mat och det ska delas lika mellan alla. Alla ska få lika mycket. Så att tjejen som väger 50 kilo ska få lika mycket som killen som väger 100 kilo. Och som sen kommer förväntas att göra svåra arbetsuppgifter, tunga arbetsuppgifter för att det är starkare. Men samma rakade tokkärring hade ju inga problem alls att äta de rabarber som blev resultatet av den första gruppens lilla utflykter. Själv så skulle hon sitta under en filt och mysa med en tidning, för att hennes överlevnadsstrategi var att spara energi. Och då ska man inte göra någonting. Man ska äta väldigt lite och bara ligga under en filt. Sen när folk kom hem då med rabarber och vad de hade fått äpplen, ja då helt plötsligt så var det ju intressant att ta del av den. Det är ju sån där, i en överlevnadssituation detekterar man den personen, skjut den. Det är det första man gör, skjut den och äter upp den i sådana fall då, så gör den någon nytta. Alltså, jag satt här och svor långa, fula haranger och blev så glad när den där människan försvann till sist. För att, ja men oduglig är ju bara förnamnet. Oduglig är bara förnamnet. Så man kunde faktiskt lära sig en hel del från det här, tycker jag. Jag såg den här serien med ett stort intresse och jag kände faktiskt där någonstans att man visst lärde sig. Man lärde sig genom att överföra det som händer på en själv. Och det är ju det som är grunden här. Hur har du det om det släcks ner imorgon? För det är väl i princip så är det elen som är det stora problemet. Och självklart är det så att vill du destabilisera ett samhälle, alltså alldeles oavsett vem det är, om det är psyops, om det är yttre fientlig makt, inre fientlig makt, terrorism, alltså cyberterrorism i form av utpressning, solstorm, vad det än är som vi drabbas av, så kommer elnätet vara det man ger sig på i allt väsentligt först av allt, såklart. Alltså, förstår man inte varför man ger sig på elnätet, då har man ju liksom någonstans gjort en väldigt underlig bedömning av hur otryggt liksom landet är. Och elnätet är ju väldigt sårbart, speciellt i händelse av större katastrofer som en solstorm då, men självfallet också i form av terrorism. Men du kan hitta de avgörande ställverken, det är inte helt svårt att göra det i Sverige, och se till att slå ut stora delar av elnätet väldigt enkelt. Och då sitter man där helt enkelt, och som kommunerna sa, det här är ju något som den moderna svensken nog inte har begripet. Det är ju det att kommunerna har inget ansvar gentemot dig i första rummet, långt ifrån. Så de själva sa, om du i vanliga fall klarar dig själv, så kommer du också i händelse av kris få klara dig själv. Kommunerna hjälper de som de i vanliga fall hjälper. Så att, och jag menar, de är inte heller särskilt väl förberedda. Såg ju det med de exempel man tog upp, det med vårdcentraler och mindre sjukhus och matbutiker och allt vad du kan tänka dig. Det tar inte många dagar, va, innan det är slut. Någonstans kan man ju känna att det där vore rätt skönt, en sån där återställelse, en kontroll allt elit på samhället. Problemet är att centralmakten inte bryter samman av det, inte, utan det kommer fortsätta därefter. Men Som ett studium var det intressant att se den där. Och som sagt, vi kommer få se. Om inte annat, hörni, så måste vi förstå att den sakta försämringen av svensk infrastruktur och alltså den påfrestning som kommer av mångkultur, massinvandring och den ekonomiska politik som förs, vi måste förstå att den också slår mot de här, alltså som elen och liknande. Vi har dåligt underhåll på vägarna, alltså underhållet på vägarna blir sämre, underhållet av tågtrafiken och så vidare, det vet vi redan hur det ser ut. Och allt sånt där, det gör ju att strömavbrotten blir fler vad det lider. De kommer bli fler och de kommer liksom fortsätta längre. Och ta där till då ett dåligt underhållet, en dålig underhållen infrastruktur, kasta på lite stormar och lite sånt där. Så kan du gott och väl bli sittande som människor blev här nu senast. Du kan bli sittande längre tid än du kanske tänkte från början och i ett modernt samhälle. Och ju mer vi blir beroende utav, som de sa då, betalningstjänster och liknande, allting kräver el. Ja, då sitter du där och ser dum ut som en fåntratt. Även om det bara handlar om en vecka så kommer det få allvarliga konsekvenser. Och den som är förberedd kommer klara sig långt mycket bättre. Och det är ju någonting som alla som vet något om det här är överens om. Om du kan hålla dig hemma och inne under den första tiden i en kris, så har du ju långt mycket bättre chanser att ta dig ur den liksom, utan några större problem. Av det enkla skälet att alla de här hungriga storstadsborna, om du bor i en stad naturligtvis, det första de kommer göra när de förstår att det är något på gång, det är att försöka hamstra på sig det som finns. Så det är då du inte vill gå ner till din lokala Coop-butik. Utan att ta det här nödlagret hemma så att du bara kan slappna av helt enkelt. Sen har vi det här med värme och liknande. Sverige är ju intressant då vi har väldigt kallt klimat under stora delar av året och så vidare. Men det går ju att lösa också. I värsta fall så får man väl ha sin lilla bug out bag och ha någon plan helt enkelt i bakhuvudet. Men förberedd ska man vara, för att är man förberedd så klarar man sig bättre. Så att, nej, men det kan jag väl någonstans kanske säga att det är en bra idé att titta på det här nedsläckt land. Man blir lite förbannad och man blir lite sådär fundersam. Och om man sätter det i det egna perspektivet så att man tänker, hur skulle jag ha klarat av det här? Vad händer nu? Om det här händer just nu här, vad gör jag då? Finns det en hel del att ta med sig också. Så att, ja, faktiskt, jag rekommenderar lite nedsläckt land och public service. Godmorgon! Med Magnus! Med Magnus! Så jag fyller alternativet. Jaha, ja. Jag tänkte som så, förstår ni mina vänner, att om ni inte har någonting bättre för er och så där, så kanske ni skulle ta och gå in på www.svegot.se/plus, va? Och det här gäller framförallt dig som lyssnar. Framförallt du som lyssnar varje dag och tycker att Sverige vaknar, vårt tre timmes block här på morgonen varje vardag. God morgon med Magnus och sen så Daniels timme och sen då morgon med Svegot. Att det här är en fantastiskt bra idé och det är väl skönt att kunna få den här typen av stimulans, nationellt sinnad morgonradio. Istället för public service eller annat elände, till exempel Riksmorgonso och sånt där som gör att man blir dum i huvudet helt enkelt om att lyssna på det för mycket. Jag blev det. Jag retarderade. När jag jobbade med, när jag körde lastbil i Stockholm, så retarderade jag. Just genom att jag hade den här bakgrundsskvaret på. Och det var alltid någon sån där. När man inser att man kan reklamjinglarna utan till, när man går och tänker på dem och går och nynnar melodin, då har man alltså blivit efterbliven. Man har alltså retarderat till att bli en undermänniska. Och jag blev det. För att jag hela tiden utsatte mig för det där. Fruktansvärt var det. När jag tänker efter. Och till sist så insåg jag att det är bättre att det är tyst. Det är bättre att det är tyst i hytten. Så att det, på sluttampen där så var det tyst i hytten. För att det gick inte längre. Så att nu kommer jag ifrån någonting här. Det var något jag pratade om. Jo, just det. Jag skulle försöka få folk att prenumerera naturligtvis. Det var ju min grundtanke. Om du lyssnar på det här, tycker det är bra. Jättebra eller lagom bra. Eller sådär att du klarar av att lyssna på det i alla fall. Då någonstans så känner jag att du kanske skulle dra ditt strå till stacken tillsammans med alla de prenumeranter vi har på Svegot. Det är en ansenlig skara som behöver växa till sig om vi ska kunna bli fler program, kunna göra mer helt enkelt. Och vi vill alla fokusera på radion. Vi ser radion, poddandet och detta som en central del från Svegots sida. Och vi vill fokusera mer på detta. Vi vill göra mer. Men inte mer i att Magnus ska göra 5 timmar om dagen. För det är ju bara vansinne. Då blir vi knäppa i huvudet allihopa. Men det krävs resurser. Och resurser har vi gemensamt. Och som det ser ut nu så kostar det 99 kronor i månaden. Hur länge kommer det kosta 99 kronor i månaden? Ja, jag vet inte. Vi har ju en fallande svensk krona. Och vi har ju intressanta tider framför oss, men än så länge så ser vi ju till att hålla allting så billigt och bra det bara är möjligt. Svegot.se/plus, gå in där och dra ditt strå till stacken, människa. Det är en fin handling. Och när du ändå är ute och surfar på nätet så är det friasverige.se naturligtvis, där du kan lära känna föreningen bakom radion. För så är det. Svegot ägs helt och hållet av det fria Sveriges medlemmar och det är vi glada över att som förening har den möjligheten som vi har till kommunikation på det sättet vi har. Svegot.se/plus och detfriasverige.se. Fallande krona har vi. Tittade igår där. Var billigare än vad. Och därtill ökande konkurser. Därtill en politik som fortsätter att lägga börda på börda. Det är inte bra det här. Jag måste säga det. Det är inte bra och jag förstår inte att inte fler ser det. Jag är en ekonomisk idiot, va? Jag ser ju detta. Fallande krona, konkurser, alltså en politik då som från och med sommaren då återigen ska öppna gränserna på vidare gavel. Det här går inte att få ihop, kära lyssnare. Det här går inte att få ihop. Så frågan är varför? För att det är klart att politikerna förstår detta. Det är klart att man förstår att det här inte kommer hålla. Vad är det man förväntar sig? Vad är det man litar på? Vad är det man känner sig säker på finns? Jag har sett lite olika idéer och tankar kring det här. Jag vet inte vilken som är sann, va? Men det diskuteras på olika sätt. Bland annat då att Sverige utan tvekan kan låna pengar. Vi att som svenska staten kan ju låna egentligen hur mycket som helst utav privata bankhus och liknande. Det går alltid att lösa. En annan idé jag hade är att problemet finns och lösningen blir att ja, men varför inte knyta oss till euron helt enkelt? Och visst, du kan inte gå med i eurosamarbetet om du har en fallande krona och ekonomiskt fullständigt kaos. Det kan du inte. Men Sverige skulle definitivt vara välkommen in i eurosamarbetet. Och jag är ganska säker på att det finns åtgärder man skulle kunna ta till för att så att säga göra det möjligt. Så ibland blir jag lite konspiratorisk och funderar, är det så att man vill ha de här problemen? Är det så att man vill ha lite knackig ekonomi och liknande för att kunna visa att ja, men tänk om vi hade haft eurosamarbetet istället. Tänk om vi hade haft euron här. Vad bra det hade varit. Jag avfärdar definitivt inte den idén. För att till euron vill man ju. Det är ju så. Jag menar, det faktum att man tryckte sedlar, svenska kronans sedlar, så att de ser ut som eurosedlar. Bara det borde ju vara ett så här en stor fingervisning för de flesta att det är någonting på gång här, eller hur? Man borde ju förstå att det är hitåt man vill ha det. Det verkar ju vara väldigt svårt för vissa att se det dock, vilket är irriterande i sig. Men så är det. Och det är där vi är helt enkelt. Så undrar om inte frågan då, eller svaret på frågan kommer bli, är det inte dags att gå med i euron nu? Efter fallande, skulle du liksom fortsätta och bli trassel och svenskarna inser att pengarna är värda allt mindre och mindre? För lönerna ökar ju inte i samband med att kronan blir svagare, såklart. Varför skulle de göra det? Så säger politikerna att nej, men hörni, nu har vi ett lysande tillfälle här att få det bättre snabbt. Och det är genom att gå in med euron här. Ja, jag är ganska säker på att väldigt många skulle tycka att det är en bra idé. Alltså så länge man får att bli lite allvarligt, så länge man får att bli lite läskigt. Och att folk känner att deras liksom, trygga liv hotas. Så kan man få dem till nästan vad som helst. Och det här är liksom en grundläggande statsmannaskap, verkar jag förstå det som. Att man lär sig det här ganska tidigt som politiker, verkar det som. Får det bara att bli lagom, inte för eländigt. För att går det över en gräns, då blir folket farligt istället. Då har vi sett det i Frankrike, där balanserar man på gränsen hela tiden nu. Och det är inte bra. Alltså, tillräckligt många fransmän går inte ut på gatorna, det ser vi ju. Utan det är ju en minoritet av fransmännen som har lyft de här gula västarna till den nivå man är på. Majoriteten av fransmännen sitter fortfarande trygga, mätta och belåtna. Men risken finns hela tiden i det läge de befinner sig i att det ska explodera. Att helt plötsligt så är det inte liksom 10 000 protester eller protesterande människor, utan 2 miljoner, 5 miljoner, 10 miljoner, 20 miljoner. Och där någonstans börjar det bli riktigt farligt för Macron naturligtvis. Så att han balanserar på gränsen. Och nu ska Sverige pröva samma sak här. Man ska höja drivmedelsskatten. Som sagt, återigen, den fallande kronan gör att det blir dyrare. Och man litar helt och fullt på att svensken är så räddhågad och ovillig att stå upp för sig själva att det här kommer passera. Och det är möjligt att de har rätt. Så någonstans så måste de hitta en balans. De måste hitta en balans för att det är inte av sin stora människokärlek de gör det de gör. Det finns en idé bakom det här naturligtvis. Så jag ska försöka prata om det här under veckan någon gång, just om vad är planerna och vad är idéerna här. För det finns sådana. Och man måste då hitta någonstans en medelväg. Och Sverige har ganska länge varit där. Man har balanserat det här ganska skickligt också, måste jag säga. Sen om det är skickligt ut, det är lite skickligt ut det här att hålla missnöjet på den nivå där det är ett missnöje som till råga på allt kan göda systemet i det att man kan peta ting som är alltså brunsmetningen. Man kan säga att ja, men titta på de här organisationerna, titta på de här rörelserna som finns där. De är inte särskilt många, men de livsfarliga. Säkerhetspolisen kan få budget och man kan använda dem för olika typer av diskussioner kring inskränkningar utav yttrande- och medborgerliga friheter och lagstiftning. Men de har aldrig utgjort någon egentlig fara. Och samtidigt så håller man majoriteten av folket mätta, nöjda och glada, vilket gör att de inte gör något uppror. Och så balanserar man där, så fortsätter man med mångkulturprojektet och hela den här konkarongen. Och det är en, man har balanserat på det här, men rätt vad det är så går det för långt. Va? Och vi är inne lite i ett sånt skede nu, där man har varit lite oförsiktig. Och det ser vi då med problematiken för konkursökningen. Även om många av de företag som går i konkurs är sådana som egentligen aldrig hade kunnat fungera i alla fall. Va? Men du har det. Du har en fortsatt massinvandring och därtill har du de här andra delarna som hela tiden naggar civilsamhället och folkkroppen. Du har liksom genus som stör, och det stör många människor, många, många, många fler än mig som skakar på huvudet och som är trötta på att höra det här, men det finns där hela tiden, plus en massa annat liknande som hela tiden strör salt i såren, om du så vill. Och det här balanseras. Så hittills har det lyckats. Och man behöver den här typen av politik för att kunna fortsätta med sin politik egentligen. Och för att kunna fördjupa den. Återigen då, så är jag rätt säker på att man vill knyta den svenska valutan till euron. Men man har inte gjort särskilt mycket för att propagera.